Taip, tėve. Šitas taip, tėve, yra mūsų idėja, deganti mūsų gyvenimo aistra, mūsų žodis, mūsų veiksmas, mūsų gyvenimas. Mes dieviškai valiai atsidavusiai esame idealistai, tikriausiai to žodžio prasme. Mūsų dvasios alkis nukreiptas į aukštesnį pasaulį, mūsų gelgesys yra danguje. Dėl šios vienintelės idėjos mes gyvename ir mirštame. Foro unum necessarium est, reikia tik vieno. Tai idėjai mes visą aukojame, ją persiimame. Gyvename tik Dievui ir jo šventai valiai. Jo valia yra mūsų pašventinimas. Su tai dieviškai valia susivienijame per taip, tėvę. Mes gyvename pasaulyje, tačiau taip, tarytum jame visai nebūtume. Pasaulis praeina, laikas yra trumpas, lieka ir tiems, kurie turi žmonas būti taip, lyg kad jų neturėtų, kurie verkia, kaip kad neverktų, kurie džiaugiasi, kaip kad nesidžiaugtų, kurie perka, kaip kad nieko neturėtų, kurie naudojasi šiuo pasauliu, kaip kad nesinaudotų. Ne vienas Kristaus kareivis nesipainioja į žemiškus reikalus. Gi pasaulis mus kryžių. Gali pasaulis mus kryžiuoti, jis mums pirma yra nukryžiuotas. Mes pirmi jį pasmerkėm mirti, aš visą laikau nuostoliu, tai lyg sąšlavomis. Taip Kristus, taip ir mes turime nugalėti pasaulį, padaryti jį mums naudingą. Mes turime ieškoti ne žemišką, bet kas yra aukštai. Žemiškais dalykais įgyjame dangiškus į žemę, į jos grožybės ir patys į save žiūrime, kaip į aukai dovaną pakeičiamą ir pašvenčiamą konsekracijos formulę, taip tėve. Visa, kas yra gimę iš Dievo, nugali pasaulį. Mes atnešame į žemę dangų per Kristų ir jame gražiname nuodėmės suardytą harmoniją ir vienybę. Nes visai Dievo pilnybė patiko apsigyventi jame ir per jį suderinti visą su savim, ar kas yra žemėje ar danguje, darant jo kryžiaus krauju taiką. Mes esame idealistai ir tuo pačiu didžiausiai realistai. Gyvename visiškoje tikrenybėje, negalimybėje. Kur Dievas mus pastatė, stovėkime abiem kojom ir pildykime gerai savo pareigą. Ore statyti pilis nėra laiko. Kam tie rūpesčiai praeitimi ir ateitimi? Ar ne dabartinis momentas visą nulėmė? Turime gyventi realioje dabartyje, priimdami kiekvieną mums Dievo siunčiamą džiaugsmą ir jo rankos uždedama kryžių. Būkime pilnutiniai žmonės, kad net gudriausi šio pasaulio vaikai neįstengtų mūsų pralenkti. Šituo idealiniu ir drauge realiu gyvenimu išsaugojamos ir plėtojamos mūsų būdo savybės. Būdami katalikai, tuo pačiu esame individualistai. Niekur negali taip laisvai mūsų dvasinis aš išsivystyti kaip katalikų bažnyčioje. Įvairių krypčių traukiamas ir stumiamas niekas nepribręsta iki asmenybės. Jo mažiau duodama įsakymų ir taisyklių, tuo auklėjimas geresnis. Daugelis nurodymų ženklas mažos dvasios, nedrasių ir nesavarankiškų žmonių. Gausus įsakymai užmuša gyvybę ir laisvę. Juo daugiau įsakymų ir palietimų, tuo labiau yra apribotas asmeninis gyvenimas, tuo mažesnės vertės veiksmai. Mes sugebame tik tai vienam vieninteliui dalykui atsiduoti. Niekas negali dviems valdovams tarnauti. Visomis jėgomis mes galime tik tai vieno idealo siekti. Kas du dalykus turi prieš akis, tas nei vieno pilnai nepasieks. Nors mes turime visą eilę įsakymų dieviškų ir žmogiškų, tačiau jie visi suplaukia į vieną meilės įsakymą. Vienu įsakymu išpildomas visas įstatymas. Tik vieno reikia. Katalikų bažnyčia iš savo dieviškojo įsteigėjo dangaus ir žemės karaliaus turi tik tai vieną vienintelį meilės įsakymą. Nėra reikalo nešti didesnės naštos, negu Dievas mums uždėjo. Per daug metodų ir sistemų tik apsunkina sielą ir atima daug jėgų. Įvairūs pamokymai gera tik pradžioje, tačiau kada siela atsistoja ant savo kojų, tada ramščiai atpuola. Mašina tuo yra tikslesnė, juo ji betarpiškiau savo jėgą paverčia į darbą. Juo daugiau įtarpta visokių ratelių, perkėlimų ir dalbų, tuo mažiau ji gali atlikti darbų. Jei tapti šventu būtų painus ir nelengvas darbas, tada išganytojas nebūtų pasakęs, būkite tobuli, kaip jūsų dangaus tėvas yra tobulas. Dievo įstatymas yra gilus ir paprastas, kaip ir jis pats. jis tinka visiems luomams ir pašaukimams, kiekvienai lyčiai ir amžiui, kiekvienam gyvenimo būdui ir kiekvienai sielos būsenai, žmonėms visų laikų. Mes turime pildyti tik tai vieną įsakymą. Niekur pasaulyje mes nerasime mažiau suvaržymo kaip katalikų bažnyčioje. Todėl tik joje yra galimybės išsivystyti iki didžiausių individualistų. Mes turime tik tai vieną įsakymą, žinome tik tai vieną elgimosi taisyklę. Taip, tėve. Ji visiems yra ta pati, tačiau kiekviename kitaip veikia. Prievartos čia nėra, nėra jokių formulių, jokių schemų, jokių šablonų, jokių metodų, nei sistemų. Visa yra originalus ir rimtas darbas. Žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi, kiek mus malonį traukia, tiek mes darome pažangos kelyje, kurį Dievas mums nuo amžių paskyrė. Dvasinio gyvenimo plėtoti panašiai fizinio gyvenimo plėtoti. Net paprasčiausios ląstelės gyvybė lieka mums neįspėjama myslė. Bet daug kilnesnis, nors paprastesnis ir vieningesnis yra dvasinis gyvenimas. Tad turime visiškai Dievo dvasiai pasiduoti. Vėjas pučia kur nori, girdi jo užimą, bet nežinai iš kur ateina ar kur eina. Taip yra ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Tad leiskime Dievo dvasiai per taip tėvę mus vesti. Tačiau nėra reikalo, kas gera ir normalu ant to, kas gera ir visada ir normalu ant visados atsižadėti. Kas nori pjauti, tas visų pirma turi pasėti gerą sėklą. Bet jis gauna ir ją patobulintą ir padaugintą. Tad būkime gerą sėklą, neturime apsiriboti, nes norint šventu tapti, reikia būti pilnutiniu žmogumi. Taip pat negalime paskui arba šalia vienas kito, bet reikia vienas į kitą, viens už kito verstis pirmin. Kiekvienas taip pat negalima paskui arba šalia vienas kito, bet reikia viens į kitą, vienas už kito verstis pirmin. Kiekvienas tampa pilnutiniu žmogumi tik per šventumą, bet taip pat negali būti joks šventasis, jei jis nėra pilnutinis žmogus. Neveltui psalmininkas meldžiasi, nuo mano paslėptųjų nuodėmių apvalyk mane. Nėra glaudesnio organiško sąryšio kaip tarp kūno ir sielos, tarp prigimties ir malonės. Kol prigimties slepiasi aiškios ar mažiau aiškios ydos, tol dvasinio gyvenimo išsivystymas yra suvaržytas. Jam trūksta reikalingo pagrindo. Malonė paprastai nieko neveikia tuštumoje, todėl pilną šventumą gali pasiekti tik tai pilnutinis žmogus. Bet iš kitos pusės tik tai šventas yra pilnutinis žmogus. Kadangi tikrai tik tai šventu tapus galima pažinti ir apgailėti savo klaidas. Šventumą galima pasiekti tik tai pozityviu darbu, ne vien tik valios lavinimu, bet pačia valia ir malonė. Ne tik valios lavinimu, bet pačia valia ir malonė. Tik natūralus tobulybės siekimas te pasiekia tikslą. Meilės įsakymas su vienintelė mūsų elgesio taisyklė taip tėvė veda mus į neapribuotą Dievo vaikų laisvę. Mylėk ir daryk, ką nori, šventas Augustinas. Pildyk Dievo valią ir turėsi tikrą dvasios laisvę. Džiaugsiesi aistrų ir nuodėmių pergalės triumfų. Pasaulis didžiulė pelkė, kurios vidurėje stūkso gražus miestas. Visi turi pasiekti tą miestą, ten laukia begalinė amžina laimė. Tas miestas visus vilioja ir kiekvienas žmogus turi nueiti vienintelį jam skirtą kelią, siaurą ir nepatogų. Tik juo einant nenuklimstama. Deja, niekas pats vienas negali jo rasti. Tik tai tas, kuris pasiduoda Dievui vesti, pasiekia tą miestą. Visi kiti tikslo nepasiekia, paskęsta toje pelkėje, tad leiskimės Dievui vesti. Ar mes nesame laisvi? Pagaliau, kas yra laisvas? Laisvė yra prievartos tikslas. Kur yra viešpaties dvasia, ten yra laisvė. Mes esame laisvi. Jie bedieviai sugedimo vergai. Mes esame laisvi, mes nesame tarnaitės vaikai, bet laisvosios. Todėl mes gavome ne vergystės, bet įsūnystės dvasę. Mes jau nebesame po įstatymą, bet po malonę. Esame laisvi, nugalėjome pasaulį, mes nuo nuodėmės paliuosuoti, išlaisvinti nuo nuodėmės. Nebežiūrime, kas mums malonu ar patogu, bet kas tiesa ir pareiga, kas dievo valia. Mūsų sprendimai ir veiksmai nustatomi ne žmonių pamėgimo ar nepamėgimo, bet mūsų sąžinės. Mes esame laisvi, nepriklausome nuo pasaulio, nuo žmonių, nuo laiko nuomonės. Mes savarankiškai einame savo keliu. Netarnaujame nei savo, nei kitiems, bet tik tai Dievui. Žiūrėkime tik tai Dievo valius ir žiūrime tik tai Dievo valius ir sakome taip, Tėve. O Dievui tarnauti reiškia viešpatauti. Ar gali būti didesni individualistai, žmonės su didesne dvasios laisvė kaip mes? Vadinasi, taip tėvė išugdo mus į kilnę asmenybę. Nors naudojamės Dievo leistinomis asmeninėmis teisėmis, tačiau esame persisunkę bendruomenės dvasia. Tai priešingumas, kurį taip tėvė išlygina. Gyvename bendruomenėje. Mūsų gyvenimas tik tai joje turi savo prasmę ir vertę. Jei kas nepaliktų manyje, jei kas nepasiliks manyje, bus kaip šakelė laukan išmesta. Ji bus įmesta į ugnį ir sudegs. Kas nebegyvena bendruomenėje, tas yra miręs. Mes gyvename taip pat iš bendruomenės. Čia stipriausios tavo jėgos šaknys. Čia stipriausios tavo jėgos šaknys, Šileris. Iš savęs mes nieko negalime, visa yra bendra. Tas pasakymas negalioja žemiškiems turtams, nors tai galėtų būti kaip pas pirmuosius krikščionis. Jūsų tarpe nebuvo nei vieno stokojančių. Dvasinės gėrybės yra bendros. Mes esame Dievo sūnus ir dėl to Kristaus tėvainiai. Mes turime teisės į visus jo turtus, gėrybės ir nuopelnus, į visas jo dovanas ir malonės. Visa, kas mūsų broliams ir seserims priklauso danguje, ant žemės ir skaistykloje, priklauso ir mums. Visa turime bendrą, esame viena Kristuje Jėzuje. Mes privalome taip pat iš bendruomenės ir dėl bendruomenės gyventi, melstis ir aukotis, tada visa bus be galo vertinga. Gyvenu tik tai kitiems, aukojuosi tik tai dėl kitų, tai nėra žiaurus, beprasmis ir be naudos aukojimasis, bet kelias į asmeninį gyvenimą, į savo asmenybės išplėtojimą. Kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išlaikys ją amžinajam gyvenimui. Nuolat savęs atsižadame, paskestame bendruomenėje ir dėl bendruomenės, bet tik tai tam, kad iš jos iškiltumėm kaip pilnutiniai žmonės, kaip asmenybės. Šitas taip tėvė savo veikimu ir esme suderino visus priešingumus. Mes esame aktyvūs, lyg visą turėtume patys vieni nuveikti, ir iš kitos pusės esame visiškai pasyvūs, pasiruošę visam, ką Dievas siunčia. Tad sukentėjimuose užgrūdintais kalbėkime. Aš nieko nenoriu, nieko neprašau. Noriu, mano Dieve, priimti iš tavęs gyvenimą tokį, kokį tu man duodi. Šitas taip tėvė atrodo tik tai trumpa maldelė, tačiau jis apima visą mūsų religinį veikimą. Yra mūsų sielos būsina, lūpų ir minties malda, vaikščiojimas Dievo akivaizdoje, dalinės sąžinės sąskaitos objektas, mūsų eucharistinis dėkojimas, mūsų konsekracijos formulė, atsidavimas švenčiausiai trejybė, paklusnumas tėvui, tasa išganytojo gyvenimo mumyse per šventosios dvasios veikimą. Aukščiausias mūsų dangiškosios motinos garbinimas, sekant jos štai viešpaties tarnaitį. Jis persunkia visą mūsų veikimą ir jam tarnauja visos mūsų jėgos ir pratybos. Čia tinka, ką šventas Pranciškus Salezas viename savo laiške rašo. Protas turi sužadinti efektus, efektai pasiryžimus, pasiryžimai pratybos, pratybos dieviškosios valios išpildymą, kuriame mūsų siela turi iškilti ir išsilaisvinti. Protas turi sužadinti efektus, efektai, pasiryžimus, pasiryžimai, pratybos, pratybos dieviškosios valios išpildymą, kuriame mūsų siela turi iškilti ir išsilaisvinti. Per taip tėvę mes susivienijame su Dievo valia ir be to lavinamės dieviškose ir visose kitose dorybėse. Tame taip tėvę glūdi Dievo ir artimo meilės išpildymas. Su Dievo meilė auga tikėjimo ir vilties dorybės, neatskiriamos artimo meilės draugės, nusižeminimo, nuolankumo, kantrybės ir meilumo dorybės. Kas taip tėvę įgyvendina, tas įgyja išminties suprasti ir išnaudoti visas progas, įgyja teisingumo dorybę, pagal kurią atiduoda Dievui, kas jam priklauso. Įgyja sugebėjimo eiti žingsnis į žingsnį su Dievu ir dvasios stiprumo visose kentėjimuose. Šitas taip tėvė išplėtoja žmogų, panaudoja visus mūsų gabumus ir talentus aukščiausiam tikslui ir kiekvieną Dievo paskirtų keliu veda į šventumo viršūnę. Panaudoja visus mūsų gabumus ir talentus aukščiausiam tikslui ir kiekvieną Dievo paskirtų keliu veda į šventumo viršūnę. Taip tėvė nuostabiu būdu visą sutvarko visus, priešingumus išlygina ir mus katalikus veda tiesių kelių į tikslą Dievą. Visur viešpatauja nuostabi harmonija. Deja, šios harmonijos grožis daugeliui liks paslėptas. Ne kiekvienas ją suvokia. Taip ir sunku pasaulio vaikams. Neteiskime jų, tačiau nebijokime ir jų teisiami. Yra viešpats, kuris mus teisia. Žmogus savo prigimtimi nepriima to, kas yra Dievo dvasios. Mesgi turime Kristaus dvasią. Per taip tėvę mes aukojame galingiausią ir į Dievo panašiausią sielos galę, mūsų valią ir mūsų meilę. Dievas už tai mums moka brangiausiamis šventosios dvasios dovanomis, ramybę ir džiaugsmu dar šitame pasaulyje. Kas taip tėvę praktikuoja, tas džiaugiasi ramybę. Ramybė žemėje geros valios žmonėms. Kas taip tėvę sako, tas turi geriausią valią. Jo valia nuolat siekia būti vienas su Dievo valia. Ramybė yra vienybė. Taip Tėve padaro mus vieną su ramybės Dievu ir atstato mumyse vienybę. Nors turime kovoti ir kentėti, tačiau juk be kovos nėra pergalės, be aukojimo ir konsekravimo komunijos. Jau žinome, kad niekas negali mūsų nuo Dievo atskirti, kad visa iš Dievo ateina ir į Dievą veda, kad tiems, kurie Dievą myli, visa išeina į gerą. Nusidėjėliai negali turėti ramybės, nėra ramybės be Dievams. Taip pat Dievui priešingas pasaulis negali suteikti ramybės. Neapsigalvoja, tvirtina ramybė ir nebuvo ramybės. Mums nebeliko jokių rūpesčių, kadangi juos pavedėme viešpačiui. Praeitį paskandinome jo gailestingumo jūroje, ateitį pavedėme jo tėviškam gerumui. Mes pasitikime viešpačiui. Tėvas žino, ko mums reikia. Mes neturime nieko bijoti. Jis vairuoja mūsų gyvenimo laivelį. Kai kartą vienas žmogus baimės varginamas ir sielvarto kankinamas, puolė prieš altorių ir taip kalbėjo, o kad žinočiau, ar aš ištesėsiu. Tu jau sieloje išgirdo Dievo balsą, ką darytum, jei tai žinotum. Daryk tai dabar, kad tada norėtum daryti ir būsi pilnai užtikrintas. Tuo paguostas ir sustiprintas, jis atsidavė Dievo valiai ir baimingas vyravimas išnyko. Jis nebenorėjo tyrinėti savo ateities, bet stengėsi daryti, kas labiausiai Dievui patinka, kad kiekvienas veiksmas būtų pagal Dievo valią. Taip Tėve pašalina baimę. Kristui viešpataujant ramybė niekad nesibaigia. Nors gyvename prispaudime, tačiau turime ramybę, kadangi mūsų ramybė yra Dievas. Tai yra išganytojo ramybė. Duodu jums savo ramybę. Tai yra ramybė, kuri viršė visokį išmanimą. Ramybėje gulsiu ir vienu kartą ir sėsiuos. Dvasios gyvaisius yra meilė, džiaugsmas ramybė. Taip Tėve yra vienintelio meilės įsakymo išpildymas. Pirmas jo vaisius yra ramybė. Iš ramybės išplaukia džiaugsmas, jokia prievarta nesukeliamas. Apskritai skausmas praryja džiaugsmą ir tačiau iš skausmo gali pražydėti net gražiausias, gryniausias, pastoviausias džiaugsmas. Žinokime, kad tik per skausmą pasiekime didžiausią laimį, kad tik kentėjimuose pribręsta meilė. Palaiminti, kad jums pikdžodžiauja, kai jums pikdžodžiauja ir persekioja ir meluodami, sako visą piktą prieš jus dėl manęs. Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūs užmokestis gausus danguje. Šventasis Paulius džiaugiasi ne tik tai kentėjimuose, kuriuos teko pakelti dėl savo brolių, bet visuose savo sielvartuose buvo džiaugsmų pertekęs. Ramybė ir džiaugsmas yra meilis vaikai tarp savęs broliai. Išganytojas mums dovanoja savo ramybę ir džiaugsmą. Mūsų džiaugsmas turi būti tobulas. Jo džiaugsmas turi būti ir mūsų džiaugsmas. Aukščiausiojo kunigo maldoje jis prašo tos ramybės. Šventas Paulius beveik visuose savo laiškuose ragina, visuomet džiaukitis. Pagaliau mano broliai džiaukitis. Iš taip Tėve išplaukia vidinė ramybė ir išorinis džiaugsmas. Džiaugsmas yra tobulumo ženklas. Dievoje nėra sielvarto. Liūdnas negali būti šventas, tad nepasiduokime nuotaikai. Išsiskirkime iš pasaulio, o širdis ir jausmai tesigėri Dievo grožių gamtoje. Visa yra Dievoje ir iš Dievo. Tas gražus įvairumas pasaulyje duoda mums tik mažą prošvaistę to, kas yra Dievas. Visuomet džiaukitės, visa yra jūsų. Jūs esate Dievo vaikai, Dievo tėvainiai. Iš pasaulio mes nieko nesitikime ir nelaukime. Iš Dievo gi priimkime visas aplinkybės, kuriuose jis mus pastatė. Aš moku ir pažemintas būti, moku taip pat ir apstume gyventi. Būti sotus ir alti, apšiai turėti ir kentėti skurdą. Dvasinis žmogus priima visą kaip yra. Jis į visą atsako taip, Tėve, visur pripažįsta Dievo valią, kas visada taip sako, tas išgyvena savyje Dievo karalystę, kuri yra ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Džiaukitės viešpatie visuomet, vėl sakau, džiaukitės. Jūsų kuklumas tebūna žinomas visiems žmonėms. Viešpats yra arti, nebūkite nieku bailiai susirūpinę, bet visuose dalykuose jūsų prašymai tesitaro žinomi Dievui malda ir maldavimu su dėkojimu. Ir visokį išmanimą perviršinti Dievo ramybę tesergi jūsų širdis ir jūsų mintis Kristuje Jėzuje. Ir ramybės Dievas bus su jumis. Visa žemiškai yra tik tai palyginimas, gėti. Simbolis amžinojo dieviškojo. Niekuo nedrumščiama ramybė ir grįna džiaugsmą turėsime tik tai amžinybėje. Ten mūsų taip Tėve, mūsų gyvenimo giesmė atbaigta tobuliausiame susijungime mūsų valios su dieviškąja. Skambės kaip taip grynai ir žavinčiai ir toliau kaip niekad čia žemėje. Ten mūsų taip Tėve, mūsų gyvenimo giesmė atbaigta tobuliausiame susijungime mūsų valios su dieviškąja. Skambės taip grynai ir žavinčiai ir toliau kaip niekad čia žemėje. Kas taip Tėvę gyvenime praktikuoja, ta mirtis randa nemiegantį, bet būdintį su juostomis trenomis ir degančiomis lempomis rankoje, pasiruošusi pagal Dievo valią žengti paskutinį lemiamą žingsnį iš laiko į amžinybę. Mirtis nebaisi. Kada ištikimo ir paklusnaus Dievo tarno gyvenimui suskambės ite misa est, kada mūsų gyvenimo ir Kristaus mišios pasibaigs, tada taip tėvė tie mūsų konsekracijos žodžiai bus taip pat ir mūsų Deo gracijas. Tada sukaupę paskutinės jėgas, paskutinio mūsų gestančio gyvenimo atodusių, džiaugsmingai tarsime taip tėvę ir eisime pas tą numylėtą į mūsų dangaus tėvą. Žemėje jam ištikimai tarnavome, dabar per amžių su juo išpietausime. Štai aš veikiai ateinu, taip, tėve. Amen.